най-сетне сбъднаха се стиховете и северния вятър ме повяли. И аз сега с великите поети мечтая на просторната мета. От Невския проспект вървят към мене момичета за северни лица. Очите ни сияят озарени от хиляди надежди и слънца. Love.